Değerli dinleyiciler, bugün yine Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından, Risalesinden, 19. Sözden, 13. Reşa'yı okumuştuk. 13. Reşa'da bulunan bir salavat-ı şerifenin mealini okuduktan sonra 14. Reşa ile dersimize devam edeceğiz. Salavat-ı şerifenin meali şöyleydi. Rahmanur Rahim'den, Arş-ı Azam'dan gelen, Furkan-ı Hakîm'in, Kur'an-ı Hakîm'in kendisine indiği Efendimiz Muhammed aleyhissalatu vesselama, ümmetinin hasenatı, sevapları, güzellikleri adedince milyonlar salat ve milyonlar selam olsun. Çünkü ümmetinin güzelliklerinde daima onun hissesi var. O sebep olmuş, öyle güzel bir ümmet yetiştirmiş, yani güzel müminler, güzel insanlar yetiştirmiş ve o insanlar güzel işler işliyorlar, işlemişler. Risaleti Tevrat, İncil ve Zebur'da müjdelenen, nübüvveti irhasatla, cinlerin hatifleriyle, insanlık aleminin evliyalarıyla, beşerin kahinleriyle müjdelenen, bir işaretiyle ay parçalanan Efendimiz Muhammed'e, ümmetinin hasenatı adedince milyonlar salat ve selam olsun. Davetine ağaçların koşup geldiği, duasıyla yağmurun hemen iniverdiği, sıcaktan korumak için bulutların ona gölge yaptığı, bir ölçek taamıyla yüzlerce insanın doyduğu, parmaklarının arasından 3 defa Kevser gibi suların çağladığı, onun hürmetine Allah'ın kertenkeleyi, ceylanı, ağaç kütüğünü, zehirli keçinin kolunu, deveyi, dağı, taşı ve toprağı konuşturduğu, Mirac'ın sahibi ve gözünün asla şaşmadığı, yanlış görmediği, o mucize-i kübrada rüyetullah'a mazhar olan Efendimiz ve Şefiimiz Muhammed'e, Kur'an'ın bidayet-i nüzulünden ta başından, zamanın nihayetine kadar onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin havada dalgalanmasıyla, havanın aynalarında Rahman'ın izniyle temessül eden bütün kelimelerinin bütün harfleri adedince milyonlar salat ve selam olsun. Bütün bu salavatlardan her biri hürmetine bizi mağfiret et ey ilahımız, bize merhamet et, amin. Değerli kardeşlerim, bundan sonra kaldığımız yerden, yani 14. Reşa'dan okumaya devam ediyoruz. İçinde binlerce mucizeyi barındıran ve en büyük mucize olan Kur'an-ı Hakîm, nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam ile vahdaniyet-i ilahiyeyi, Rabbimizin bir olduğunu o kadar kat'i ispat ediyor ki, başka bürhana, başka delile ihtiyaç bırakmıyor. Biz de onun tarifine ve medar-ı tenkit olmuş bir iki lemma-i icazına işaret ederiz. İşte Rabbimizi bize tarif eden, anlatan, öğreten Kur'an-ı Hakîm. Şu uçsuz bucaksız kainat kitabının ezeli bir tercümesidir. Evet, kainatta pek çok varlıkları ve olayları görüyoruz, yaşıyoruz. Bu uçsuz bucaksız kainatta pek çok şey görüyoruz. Gördüğümüz şeyler nedir? Yaşadığımız olayların bir anlamı var mıdır? Evet, vardır ve bu kainat kitabının, olayların ezeli tercümesi Kur'an'dır. Kur'an her şeyi yerli yerine oturtuyor ve söylüyor. Gördüğünüz bütün mahlukat, yüce yaratıcının askerleridir, memurlarıdır. Onun emriyle, hikmetiyle, ilmiyle çalışan görevlileridir diyor. İnsan nedir denildiğinde insanın cevabını veriyor Kur'an. Olayları tek tek sorduğunuz zaman olayların değerlendirmesini yapıyor, tercümesini söylüyor Kur'an. Yoksa biz gördüğümüz şeyi sadece görür ve anlayamadan bu dünyadan giderdik. Üstadımız devam ediyor. Şu göklerin ve yerin sayfalarında saklı bulunan hazinelerin, yani Allah'ın isimlerinin keşfedicisidir Kur'an-ı Hakim. Evet, göklerde ve yerlerde çeşitli olaylar oluyor. Varlıklar var. Onların satır aralarında yazılmış hadiseler gibi o olayları birer hazine kabul ederek onları, o hazineleri keşfedecek, açacak olan isimleri, ilahi isimleri Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Biraz belki karışık söyledim. Yerde ve gökte cereyan eden olayların arkasında ilahi hazineler var. Yani Allah'ın isimleri var. Bütün olaylar Allah'ın isimlerinin birer muktezası, gereği olarak şekillenmişlerdir. Yani Hallak olan Allah, Halik olan Allah, yaratıcı sıfatıyla, ismiyle her şeyi yaratıyor. Bunu görüyoruz. Hem yoktan var etmiş, hem de var olan şeylerden, maddelerden çok çeşitli varlıklar yapıyor, yaratıyor, inşa ediyor. Yaratılanlara bakıp yaratan Halik ismini görüyoruz. Halik ismi öyle bir hazinedir ki milyonlarca yıldır yaratıyor ve yoruldum demiyor. O hazineden sayısız varlık yaratılarak dünyaya geliyor. Tükenmez bir hazine. Rezzak ismi var, rızık veren. Yarattığı canlı varlıklara rızıklar veriyor ve bunu milyonlarca yıldır yapıyor. Rezzak ismi, rızık veren ismi tükenmez bir hazinedir. Milyonlarca yıldır o hazineden rızık akıyor bütün canlıların ağzına. Ama o hazine, o isim tükenmiyor, tükenmez. Bütün isimlerini böyle gözden geçirebilirsiniz. Hep anlamlı olayların yapıldığını, pek anlamlı, pek güzel yaratıldığını görüyorsunuz. Gözün yaratılışı, beynin yaratılışı gibi. Bütün canlı varlıklarda her organın yaratılışı fevkalade güzel. Hakim ismi yaratmış. Onlara o güzel şekilleri, faydalı, anlamlı şekilleri vermekte hiç yorulmamış, hiç tükenmemiş Hakim ismi. Milyonlarca yıldır, ta geçmiş çağlarda dinozorları nasıl yarattıysa, bugün var olan milyarlarca canlı çeşidini de aynı şekilde hikmetiyle kanatlar veriyor, hikmetiyle ayaklar veriyor, hikmetiyle eller veriyor, organlarını takıyor, tecihiz ediyor, dünyaya getiriyor. Hikmet hiç durmadan çalışıyor. Hikmeti ilahiye. Anlamsız bir şey yok, faydasız bir şey yok, lüzumsuz bir şey yok. İşte biz her hadisenin üstünde veya altında bu ilahi hazineleri, yani Allah'ın isimlerini keşfetmekle görevliyiz. Kur'an bunları keşfediyor. Kur'an'a bakın. Şu olayların satır altlarında yazılı bulunan gizli hakikatleri Kur'an bize haber veriyor. Kur'an böyle bir anahtardır. Neden dünyaya geliyoruz? Neden dünyadan gidiyoruz? Neden bu şeyler böyle yaratılmış? Pek çok olayın şerhi, anlatımı, yani onların anlamı ne olduğu Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Şu yaşadığımız alemin perde arkasındaki gayb alemlerinden gelen Rahman'ın iltifatı, yani Kur'an nedir dediğimizde, şu yaşadığımız alemin perde arkasında bir de gayb alemleri var. O gayb alemlerinden gelen Rahman'ın iltifatı ve ezeli hitabın hazinesidir Kur'an. Rabbimizin başta Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Resul-i Ekrem'e ve sonra onun zatında hepimize ilahi iltifatlardır, ilahi teveccühtür, lütuflardır ve o hitabında, ilahi hitabındaki hitabından derlenmiş bir hazinedir Kur'an-ı Kerim. Şu İslamiyet'in yani dinimizin varoluş kaynağı ve güneşi Kur'an'dır. Dinimizin her esası, her prensibi başta Kur'an-ı Kerim'den, sonra hadis-i şeriflerden, sünnet-i Resulullah'tan kaynaklanıyor. Demek ki Kur'an dinimizin hem kaynağı hem güneşi, temeli ve hendesesi. Ahiret alemlerinin haritasıdır Kur'an. Ahirette neler yaşanacak? Kıyametten başlayarak nasıl bir kıyamet yaşayacağız? Nasıl bir ilahi mahkeme yaşayacağız? Ve nasıl ahiret alemlerine götürülecek, cennet ve cehenneme taksim edileceğiz? Oldukça detaylı bir harita veriyor Kur'an. Sonra Allah'ın zatını ve sıfatlarını ve hal ve davranışlarını en güzel yorumlayıcıdır Kur'an. Hakk'ın bürhanıdır, zatının bürhanıdır, sıfatlarının bürhanıdır, tercümanıdır Kur'an. Allah ne yapıyor, ne yapmak istiyor? Onun zatı hakkında da, sıfatları hakkında da bizim ne bilmemiz gerekiyorsa onu en güzel şekilde öğretiyor Kur'an. Allah'ı böylesine anlatan başka bir kitap yok. Sonra şu insanlık aleminin eğiticisi, gerçek hikmeti, mürşidi ve hadisidir Kur'an. İnsanlık alemini eğiticidir Kur'an. Yepyeni bir ahlak, yepyeni bir bakış, yepyeni bir anlayış getiriyor insanlığa Kur'an-ı Kerim. İnsanlar kendi düşünceleriyle, çabalayarak, akıllarıyla felsefe, düşünce üretirler. Ve insanlığın gerçek hikmeti, ulaşabilecekleri ve bilmeleri gereken gerçek hikmet Kur'an'dır. İnsanlığın mürşidi de, yol göstericisi de Kur'an'dır. Hem bir kitab-ı hikmettir Kur'an-ı Kerim, hem bir kitab-ı din. Yani dini ortaya koyan ve hikmeti öğreten kitaptır Kur'an. Hem bir kitab-ı dua ve ubudiyettir Kur'an. Duamızı da Kur'an'dan alır, Kur'an'dan öğreniriz. Peygamberler nasıl dua etmişlerse öyle dua ederiz. Ubudiyetimizi, kulluğu da Kur'an'dan öğreniriz. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniriz. Onlardan öğrendiğimiz gibi dua eder, öyle kulluk yaşarız. Hem bir kitab-ı emir ve davettir Kur'an. Allah'ın emirlerini ve davetini ihtiva eder. Bu açıdan bize Rabbimizin lütfedip gönderdiği bir davetiyedir Kur'an. Lütuflarına davet ediyor, yüksek bir insanlığa davet ediyor, ebedi mutluluğa, cennete davet ediyor, rahmetine, şefkatine davet ediyor kitabıyla. Güzel ahlaka davet ediyor. Hem bir kitab-ı zikir ve marifettir Kur'an. Rabbimizi nasıl anacağımızı, onu nasıl bileceğimizi, nasıl bilmemiz gerektiğini bize öğreten Kur'an'dır. Kur'an'daki gibi zikrederiz, Kur'an'daki gibi biliriz Rabbimizi. Ve bütün manevi ihtiyaçlarımızı karşılayan bir kitaptır Kur'an. Bütün duygularımızın, aklımızın, fikrimizin ve çeşitli duygularımızın ayrı ayrı tatmin olduğu birer kitap vardır Kur'an'da. Ve meslek ve meşrepleri birbirinden farklı bütün evliya ve sıddıkînin, asfiya ve muhakkikînin, her birinin meşreplerine layık birer kitap veren, kendi bünyesinden defalarca kitap veren bir kitaptır, bir kütüphane-i mukaddesedir Kur'an. Sebebi kusur tevehhüm edilen tekrarlarındaki icaz pırıltısına bak ki, yani Kur'an'da neden tekrarlar var? Bazı ayetler neden çok tekrar ediliyor? Bazı manalar neden çok tekrar ediliyor diye sorulursa, o noktada Kur'an-ı Kerim'in bir icaz pırıltısı var, bir mucize pırıltısı var. Bak diyor, Kur'an hem bir zikir kitabı, hem bir dua kitabı, hem bir davet kitabı, dua kitabı olduğundan, içinde tekrarların bulunması güzeldir, hatta çok da gereklidir. Ehli kusurun zannı gibi değil. Böyle yüzeysel bir bakışla Kur'an'a bakanlar, yüzeysel bir anlayışla Kur'an'a bakanlar, belli bir gözlükle bakanlar, Kur'an'ı yeteri kadar anlayamaz, takdir edemezler. Bakın bu tekrar konusunda üstad ne diyor? Zira zikir, tekrar ile aydınlatır. Bir kere Allah'ı andığınız zaman, kalbiniz bütünüyle aydınlanmaz. Bu, her dokunuşta ışığın bir derece artması gibi böyle düğmeler var. Her dokunduğunuzda bir derece ampul daha fazla aydınlatıyor. Zikir de böyledir. Allah'ın adını andıkça, onu çeşitli şekillerde andıkça, yani bazen La İlahe illallah ile, bazen Sübhanallah ile, bazen Elhamdülillah ile andıkça, tekrar ettikçe, bu zikrimizi tekrar ettikçe, kalbimiz gittikçe aydınlanır. Ne kadar çok zikredilirse, bütün vücudumuz bu zikrin aydınlığıyla dolar. Dua konusuna gelelim. Dua, ısrar ve tekrarlarla yerini bulur. Yani dua eden bir insan, gerçekten bir şeyi çok istiyorsa, bir kere söyleyip sonra unutur mu? Hayır. İşte Rabbimize karşı dualarımızda da ısrarlı ve tekrarlı olmak esasen bizim arzumuzu, ihtiyacımızı, ihtiyacımızı Rabbimize arz etmekte önemli bir şeydir. Önemli bir unsurdur. Israr etmeli, tekrar etmeliyiz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de dualar tekrar tekrar çeşitli vesilelerle ele alınıyor, dua ediliyor. Dua öğretiliyor bize. Gelelim emir ve davet konusuna. Kur'an emir ve davet kitabı demişti üstad. Emirler ve davetler de tekrar edildikçe güçlenir. Bir kere çağırmak veya emri bir kere söylemekle keşke hepimiz bir defada anlasaydık. Keşke hepimiz bir defa emri aldığımız gibi emir ve davet sahibine bütün kuvvetimizle koşup gitseydik. Ne yazık ki nefsimiz, nefsi emmaremiz, ilahi emir ve davetlere karşı bir perde oluyor, anlamakta ve icabette efendim yavaş davranıyoruz. Öyleyse bize emir de davet de tekrar edilmeli. Hem herkesin seviyesi, anlayışı farklıdır. bir defa işitip koşanlar vardır. Ama 50 defa, 100 defa söylendiğinde ancak harekete geçenler de vardır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki emir ve davetlerin tekrar edilmesi de çok anlamlıdır, çok yerindedir. Üstadımız diyor ki, hem herkes her vakit bütün Kur'an'ı okuyamaz. Fakat genellikle bir sureyi okur. Onun için Kur'an'ın en önemli konuları ve hedefleri uzun surelerin çoğuna yerleştirilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah birdir diyor. Ahirette amellerinizden hesaba çekileceksiniz. Dünyada işlediğiniz her işin, her amelin değeri var diyor. Amellerinize dikkat edin diyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in esaslı konuları. Öyleyse bunun gibi Kur'an'ın önem verdiği konular ve hedefler surelerde tekrar ediliyor. Her sureye yerleştiriliyor. Hemen hemen her sureye yerleştiriliyor. Ki bütün Kur'an'ı okumaya gücü yetmeyen, muktedir olamayanlar, okudukları bir kısa surede, bir orta surede bile Kur'an'ın gayelerini, hedeflerini yeniden dinlemiş, yeniden anlamış olsunlar. Böylece her bir sure bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş. Demek hiç kimseyi mahrum etmemek için tevhid ve haşir ve kıssayı Musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Hem üstadımız diyor ki bakın, hem bedensel ihtiyaçlarımız gibi manevi ihtiyaçlarımız da çeşitlidir. Bedensel ihtiyaçlarımız, hava alıyoruz, oksijen alıyoruz, su içiyoruz, ayrı bir gıda. Yemekler yiyoruz, tatlısı, tuzlusu, ayrı ayrı gıdalara ihtiyacımız var. Manevi ihtiyaçlarımız da böyledir diyor. Bazı şeylere insan her nefes muhtaç olur, nefes alır gibi. La ilahe illallah, la ilahe illallah demeye her an veya Allah, Allah demeye her an ihtiyacımız var. Onu hatırımızda tutmaya, onu doğrusu hiç unutmamaya, baktığımız her yerde onu görmeye ihtiyacımız var. Tefekkür bunu temin ediyor. Sürekli zikir bunu temin ediyor. Öyleyse her an tefekküre, her an zikre ihtiyacımız var manevi gıdamız olarak. Bazısına her saat Bismillah gibi ihtiyacımız var. Demek ayetlerin tekrarı bizim o ayetlere çok ihtiyaç duymamızla ilgili. Ve o ihtiyaca işaret edip uyarıyor, teşvik ediyor Kur'an. Hem iştiyakı ve iştihayı açmak için tekrar ediyor. Ne kadar güzel, ne kadar doğru, ne kadar yerinde.